Azkenik, etxean nago. Gorputza birrinduta daukat. Oinek sua ateratzen dute. Baina nire aurpegian, irribarrea dago, irribarre haundi bat. Batzuek eguna historikoa dela esango dute. Beste batzuek aldiz, lau katuen ba, agerraldia. Niretzat eguna polita izan da. Intensoa. Eta batez ere jendetsua. Niretzat gaur Sanferminak izan dira. Berriozar irratia! Sanferminak zergatik? Eguzkiarengatik. Sanferminak zergatik? Kalean zegoen giroarengatik. Duela denbora pilo bat ikusi dudan jendea ikusi dudalako, denbora zarreko lagunak, betiko lagunak, guztiak elkartu gara gaur kalean. Festa giroan bai, baina baita borroka giroan ere. Horregatik, eta nire ahotsak balio ez duelako, zuekin, taxi programa berezia, greba orokorra. Taxi! Langabetuak! Gazteak eta ezain gazteak, emakumeak, etorkinak, ikasleak, hiritar guztiak. Mila esker eta zorionak, itzela izaten ari da erantzuna. Arrazoiak sobera ditugu eta horregatik gaurko greba eguna oso arrakastatsua izaten ari da. Hamarkadetan zehar, borroka luzeetan lortutako lan eta gizarte eskubideak, bizi baldintza duinak, pentsio sistema publikoa, kalitatezko zerbitzu publikoak, babes sozialeko neurriak, hori dena pikutara bidali nahi dituzte. Krisia sortu dutenek ordain dezatela. Aski da! Txalo hauek Gaztelu plazan entzuten ziren goizeko 12:30etan. Sindikatuetako bozeramaileak beren diskursoarekin zeuden. Guk ere hor geuden, Berriozar irratia hor zegoen, zuretzako. Euskal Herria osoa, greba egin dugu guztiok, lantegietan greba, lantegietan greba, baina baita ere, etxean, greba egin dute etxeko langileek. Langile asko daudelako etxean. Zaintzaz arduratzen dira, etxeko lanetaz arduratzen dira. Eta emakume mundu martxak deituta, gaurkoan, hainbat balkoietan, amantalak, delantalak jarri dituzte. Greba egiten dutela ere, esanez, beraiei ere, gure eskerrik beroena, beraiei ere, eta beraien omenez. Gora etxeko langileak! Lab sindikatuko idazkari nagusia den Igor Arroyo, etxeko langileetaz gogoratu eginda. Eta ez dezaguna ahaztu, gehienak emakumeak dira. Hemendik ere, gure agurra. Geroago arratsaldean lasaiago harrapatu dugu Igor, eta pare bat galdera egin dizkiogu. Lehenengoa, zer moduz ikusi duzun eguna? Bueno, benetan izugarria izan da, Nafarroa osoa gelditu egin da gaurkoan, Euskal Herri osoa gelditu egin da, milaka eta milaka lagun kaleetan, praktikamente ez du inorkere lan egin, itxita egon dira industria gune nagusiak eta baita ere merkatal guneak, merkatari txikiek ere bat egin dute grebarekin, eta manifestazioa ba izan dira izugarriak. Goizekoan guk ez genekien oso ongi kalkulatzen zenbat jende zegoen, batzuk 30.000 aipatzen zuten, beste batzuk 40.000, argi dagona da, zaharrenek ere ez zutela oroitzen olako manifestaziorik Iruñan, eta izan da benetan langileriaren indarraren izugarrizko erakustaldia. Eta Igor, Berriozar irratiarentzat, taxi programarentzat, biharko eguna, zer? Ba, bihartik aurrera erronka da gaur adierazitako boterea, herri boterea, ba, antolatzea eta eraginkortzea. Eta horretarako lanean jarri behar gara sindikalgintzatik, saiatu behar garena da lan erreforma hau operatiboa izan ez dadin lortzen. Alegia, Espainiako gobernuak erreforma hau inposatu egingo du, zoritxarrez, baina hemen intsumisioa desobidentzia egin behar diogu lan erreformari, eta saiatu behar gara Nafarroako patronalari gure indarra erakutsi, saiatu behar gara Nafarroako patronalak erreforma honen elementu okerrenak edo kaltegarrienak aplikatu ez ditzan. Urrengo minutuetan taxi programa berezia entzun ahal izango duzu. Bertan, aurkituko dituzu ahots pilo bat ezberdinak, adin ezberdinetakoak, kolore desberdinetakoak eta batez ere iritzi desberdinetakoak. Entzuten duzuna interesgarria iruditzen bazaizu eta debatean parte hartu nahi baduzu, email bat daukazu, eguzkiplazakoak@gmail.com. Taxista, ¿cuánto tardas? Badakigu orain, datuz gainezka zaudela. 35.000 pertsona zirela arratsaldean, edo 19 urtetako gazte bat Gasteizen zauritua izan zela, elektroindarraren 115% jaitsi zela kontsumoa, zaurituak egon zirela Corte Inglesen egon zen polizikargan, kriston polizi desplegak ere egon zirela adibidez goizean Barainainen, edo ikastetxeetan, ba, datuak, guk jaso dituen datuen gandik, aur bakarra joan dela klasera Antxoengo Ezkaba ikastetxean, edo 4 Barainengo Alaitzen, edo 8 bat Sanduzelaiko ikastetxean. Hala ere, datu ez gainezka zaude eta guk ekartzen dizuguna beti taxin ahotsak dira. Oraingoan kulturaren ahotsa Nafarroako antzerki eskolatik etortzen zaigu. Hau ez da krisia, iruzurra baizik. Diru publikoaren bidez, entitate pribatuak finantzatzen ari dira, bankua kasu. Hauek izanik krisi deitutako egoeraren sortzaileak. Eta horren aitzakipean kultura ito nahiean dabiltza. Kultura beharrezkoa, nahita nahiezkoa da bizitzeko, elkar bizitzeko. Ez ordea, gutxi batzuentzat besterik ez den kultura elitista. Giza aberastasuna sortzea guztion ardura eta egin beharra da. Giza aberastasunak elkartzen gaituelako, elkar ulertarazten gaituelako. Eta ulermenak sormenarekin bat egiten duen puntu horretan aurkitzen dugu euskara. Lur honen ama hizkuntza. Interes politikoen noraezean zapaldua, isilarazia. Gaur, atzo bezala, euskaraz bizitzeko, elkar bizitzeko eskubidea aldarrikatzen dugu. Geure kultura gorputza izanik, geure hizkuntza bihotza delako. Bihotzean daramagun hizkuntza euskara da. Modu berdinean, gure bihotzean daude ere etxerik gabe geratzen den jendea. Orain entzungo dugu, bere bozeramaileetako bat. Los banqueros que nos metieron en la locura colectiva y desbordada del consumismo. Esas mentes perversas que hipotecaron a las familias con casas ruinosas a precios de chalet deben pagar con cárcel su despropósito. Y lo deben pagar porque no fue por error de cálculo que nos metieron en la situación de hipotecados esclavos, sino porque fue de hecho pensado con mala saña. Inventaron productos, como llaman ellos, para estafar a los incautos. Y si no, ¿cómo se explica que haya cientos de miles de damnificados que coincidimos en tiempo y circunstancias por esta mala práctica en todo el Estado español? ¿Y cómo se explica que diariamente los bancos y cajas, sin excepción, desahucian de sus viviendas a personas humildes que han pagado durante varios años sus abultadas cuotas y que encima se quedan debiendo cantidades desproporcionadas que en muchos casos superan el monto inicial del préstamo hipotecario? ¿Y cómo se explica que los bancos le adjudicaron préstamos hipotecarios para pagar a 40 años a personas en la sesentena? ¿Y cómo se explica que haya personas avalando con su piso a otras que ni siquiera conoce? ¿Y cómo se explica el acoso y derribo que practican los bancos apoyados por los jueces y notarios y la fuerza pública para hacerse pronto con las casas y engordar su parque de activos inútiles? ¿Cómo se explica la celeridad de los políticos para legislar solícitamente en beneficio de los bancos a los cuales les sugiere códigos de buenas prácticas mientras a los ciudadanos les imprime la crudeza de las leyes? Hau izan da, egunaren laburpena zuzen-zuzenean Iruñatik. Orain zuekin, taxi programa berezia, greba, mila bots, mila iritzi, zuentzat. Gaur, nik ere, kalera. Gaur maiatzak 29 da. Maiatzak 29 egun ditu. Eta guk esaten dugu taxi. Guk esaten dugu greba. Taxi, greba. Gaur maiatzaren 29 da. Baina urtarrilaren 12 izan liteke, maiatzaren 7, maiatzaren 15, edo apirilaren 21. Ongi etorriak, taxiren saio berezia gaur greba orokorra. Ba, izeden, protestatzen dira eta gauzak hoiek. Ba, ez daude oso kontentu Rajoyrekin, eta orduan joaten dira protestatzera. Ba, jarri dute norma bat, eta beraiek, beraregi ez zaio gustatzen, eta orduan joaten dira protestatzera. Ba, ez dakit. Taxi, taxi, gaur programa, zaio berezia, izan dugu zuzenean hemen, Berriozarri ratian. Nik esango dizut! A ver. Es una manifestación, manifestación bat da. Ba da, nola, por ejemplo, en gauza bat en kontra egotea, zeden nola, badaute trabajadore batzuk ari direnan egiten, eta igual, despidituko diote. Goizeko 11:30 dira. Son las 11:30 de la mañana, 11:15 de la mañana. Eta eguneko azken berriak datorskiku, dakarskizu. Grebara jendea masiboki ari da parte hartzen. Eta hemen dakarskiku azkeneko laben Iruñerrian 180ak gelditu duela esaten du Labek, esaten du 180a, langileen 180a. Bestetik, unibertsitatean barrikadak egin dituzte eta retentzioak egon dira Nafarroa etorbidean, Santa Engrazien eta Zizurren. Merka Iruña paralizatua dago. Volkswagen eta auxiliarretan ere geldialdia izan da orokorra. Ez dago Landabeneko eta Orkoieneko poligonoetan ez dago aktibitaterik. Renfeko estazioan ez dago aktibitaterik. Gaur ez da trenik aterako Iruñatik. ez da langilerik agertu. Bilabezen zerbitzu minimoak kotxeretatik azten dira, hasi dira ateratzen, Polizia Nazionalatik eskoltatuta. TRV, Volkswagen, Faurezia, gaueko turnuetan ere egonda paro orokorra. Polizia Municipalak ohostu egin ditu, lapurtu egin ditu 30 bizikleta, pikete bizikleta batena. Bi pertsona gehiago detenituak, detentzioak esaten dute Barainainen, Txantrean kargak, Ensantzen, Barainainen, Donibanen eta Ermitagainan rogo kendu dituzte, lapurtu dituzte bizikletak. Eta bestetik, eta azkenik, 14-15 urtetako ume batek, mutil batek, pelotazo bat hartu izan du, pelotazo bat bota dioten, pelotazo bat eman diote ahoan, Corte Inglesa izten zeudela. Onaino, ateak ireki, webguneak ekartzen dizuen boletina. Eta orain, egunon esaten dizue, Rodolfo Lagartijo zuen taxi gidari ezaguna gaur hemen oso egun berezia daukagun da. Greba orokor eguna, martxoaren 29a egun historikoa izan daitekena, baina lehen esan duan bezala, zergatik ez ere izan daiteke apirilaren 7a, ekainaren 4a, eta ni kalean hemen begiratzen nola pasatzen den kotxeren bat, nola jendea paseatzen dagoen, mobilizazioetara ari den joaten, orain hasi dira ez zutabeak Iruñerantz mugitzen, piketeak edonon daude, eta nik ikusten ditut nola den hemen edifizio batzuk, nola eguna politatera zegun, eta gaur langileon festa da, nik gaur taksia utzi dut hor, aparkatuta eta kalean nago ibiltzen Iruña bidean. Betidanik badakizuenez, nik oso influentziatua egon naiz txikitako gauzetatik, txikitan gertatu zitzaizkien gauzetatik, eta adibidez ba grebagunak edo ez ziren oso nire gustoko txikian itzenean, edo ez nuen oraindik oso ondo lertzen zer zen greba. Eta ikastolan hau gertatu zitzaidan, grebagun bat zen, eta ni bai kostalara jaren nuen. Txikitan hasi nintzen ikusten, nik ez nuen oso ondo ulertzen, txikian nintzen oraindik eta ez nuen ondo ulertzen zein zen grebe pixkat, zein zen greben nola esan, pixkat funtzionamendua edo, nik esaten, bueno, baina nik joan nahi dut eskolara, ikastolara, baina ez nuen ulertzen. Baina, zer da greba ere, zer da greba, badakizue taksian beti galdetzen dugula jendea, aste honetan egon naiz, epa, kontuz kotxe honekin, jode, kotxe hauek egutzi joan, ez dakit igual Iruñera manifestaziora edo, presa zeukan, baina ez dakit normalen ibiltzen joan barda olako greba batean. Ba begira, gaurkoan, jakin barkon jan nahi dugu, badakizu aste guztietan, obsesionatzen garela gai batekin eta galdetzen digula mundu guztiari, ba nire taksi lanak ematen digulako aukera, ez, ba orduan, umei ere galdetu diet ikastolara eramaten niela. Zer da greba zuretzat? A ber, bat eta iru gaur greba, bat eta iru! Bueno, zer? Gaur greba? Ai. Zer da greba zuretzat? Zer da greba zuretzat? A ber. Manifestazio bat, zeren. Ari dira murrizten Da zer dira murrizketak? Irakasle batzuk ari dira botatzen. Irakaskuntza argi dagoela izan direla murrizketak. Eta hori, jende askorentzat, grebarentzat edo greba ulertzeko arrazoi bat da. Gaur hemen, nik elkarrizketatu ditudanen beste jendearekin saiatuko gara pixka guztion artean ulertzen arrazoiak zergaitiak posible baden abots askoren artean. Zer da zuretzat greba? Huelga! Zer da greba bat, a ber? Huelga! Zer da hori? Huelga! Zer da hori? Andereinoak! A ber! Andereinoak festa hartzen dutela eta guk ere dauka. Festa da! Ez! Guek ere ez, baina ez badugu nahi... Nik ez etorriko! Fiesta! Alko... Ez badugu nahi etorri alkole, pues ez gara etortzen alkole. Eta da tuntuna zergatik protestatzen dute asko! Asko protestatzen dute, bai! Ale, lasa, asko protestatzen dute eta tuntuna da klasera joaten dena edo lanera. Bueno, hori... Ez dakigu ere, ez dugu ere esango. Niri txikitatik esaten zidaten eskirol bat nintzela, bakizu ezer den, eta hori begiratut, eta eskirol kontzeptua dator Kataluniako herri batetik. Eta segidera naiz, eta gauzatxo batzuk jak badakizkit. Kataluniako herri bat ditzen da eskirol, eta herri horietakoak greba batean ez ziren joan. Bueno, joan ziren lanera, ez zuten greba sekundatu edo, eta horregatik eskirol gauza, eskirol izena. Zer da zuretzat greba? Huelga! Huelga! Badakigu, zer da? Elan bai? Batean erriten du adibidez medikuek ba sendatzen dituzte umeak eta pertsonak. Bai? Eta ematen diote dirua. Eta gero batzuk botatzen dute kanpora hori zen grebarena eta egiten dute greba horregatik. Murrizketak, kaleraketak, hori da gaurko greba orokorraren arrazoietako bat. Umeen esanetan, umeen ahotan, umeen burutik edo umeek ulertzen duten moduan. Egon den lan erreformak ere zerbait esan beharra dauka on agustiedan, ez? Pues por un lado yo creo que sí. Por la gente que hay mucho paro. Mucho, mucho. Y la juventud la tiene muy mal. Bueno, hablo en general, no por ti, Bueno, ni nahiko gaizki daukat ere argi dago, nire egoera ez da bateron, alas, argi dago eskerrik asko esategatik, jauna, uste duzula nire egoera hobeago dela, baina taksian oso gaizki gaude, ez dut inoiz bezerorik, gazte bezala eta langile bezala nahiko gaizki daukat, eta greba honek beste arrazoietako bat, ez? Lan erreformaz aparte, murrizketaz eta kaleraketetaz aparte, gazteen etorkizuna da eta langabezi altua da, ez? Gaur egun ere, gaurkoan polemika egonda zerbitzu minimoak lab sindikatuak kritikatu egin du gobernuak ezarri dituela oso zerbitzu minimo altuak. Laben esanetan, bueno, ba, ez dira beharrezkoak hainbesterako zerbitzu minimoak. Gainera sindikatuak UGT, Comisiones eta ELA paktatu zituztenak edo gero gehiago jarri dituzte, ez? Osea, gehiegizkoak dira, ze azkenean Laben ustez, ba, ambulantzia eta sanitatearekin nahikoa da, ez? Eta orduan gobernuak egin ditu, jarri ditu zerbitzu minimo gehiegi. Adibidez, gazte bat entzungo du, gazten etorkizunei buruz, zerbitzu minimoak egitera egotzia. Nire zerbitzu minimoak tokatuko zaizkite egitea, bai. Antxango eskolan. Eskoletan adibidez egite dituzte zerbitzu minimoak, beno, ez dakit hor, zuek ere opina dezakezue, deitu dezakezue, Berriozer Irratira hor jarriko dira kontaktuan nirekin, ze taksi eta Berriozar Irratia 100.8an daukagu konexio zuzena, beraz Berriozar Irratira deitu eta opina ezazu. Gehiegizkoak izan dira pakotxe hau. Gehiegizkoak izan dira zerbitzu minimo hauek, ondo daude. Gehiegizkoak izan dira ba aldauka arrazoia greba honek, ez? Ze badago jendea pentsatzen duena baietz, baina badago beste jendea ere adibidez ez duena hori. Iepa, kotxea. Hori, pentsatzen. Hombre, son unos cambios que hay que hacer para intentar salir de la crisis, creo yo. ¿Los cambios de gobierno o los cambios, digamos, de... O sea, de la huelga, digamos? Yo creo que cambios económicos en la institución española. Beno, mutilonentzat, Iruñan, aurkitu nuen mutilonentzat, beharrezkoak dira aldaketa horiek krisitik aldatzeko, hau da, beharrezkoak dira gobernuak ezarri dituen aldaketak ekonomikoak, murrizketak, lan erreforma edo, krisitik ateratzeko ustaldu zuzuk, hori egia dela, zuk esan. Gaur dauzkago adibidez, entzuko dugu adibidez boxeolari honik zer esaten digun. Igor naiz, boxeolaria naiz, eta nik gaur ere greba eginen dut gure eskubideen alde. Odio, ei, lase, baina, bale, baina ez baitzazu jo, mesedez. Boxeolari honek esaten du, gaur greba egin duela, egingo duela bere ere boxeolarien eskubideen alde edo. Bueno, ingo digu kasu ez, bestela joko digu modu ai ama zergatik edo zer egingo duzu zuk gaur? Soy estudiante y jueves voy a hacer greba porque los jóvenes no tenemos futuro. Etorkizuna, gazten etorkizuna omen dago jokoan. Gazten etorkizuna zapusten ari da olako erreforma, lan erreformekin, unibertsitateko Bolonia planarekin, prekarizazio orokorrarekin. Beste aldetik ere, jepa, hor pasada zerbitzu militarako bila besa bat, bai? Bai, ez bai, zegoen iaia inork igota. Adibidez, beste egunen ere aurkitu nuen mutil bat kalean, bera sindrome Down zeukan, eta kontatu zidan, zer pentsatzen zuen ere, grebari buruz. Trabajando poco de asociación. ¿Y qué haces en esa asociación? De prelaboral y hacemos todo por la tarde, hacemos gimnasia. Gimnasia egiten zuen arratsaldeetan. Ez zidan esan, baina nik uste, elkartean edo egiten zuela lan. Eta orduan, anfasekoak ere egon dira hor, azken aldian egon dira komentatzen, esaten, protestatzen, ze beraiek ere murrizketa jasan dituzte eta adibide txiki bat jarriko dut, ez, anfasekin ze justu aurkitu nuen eta elkarrizketatu nuen, bueno, ez egon nintzen mutil honekin, eta adibidez, egon dira kexu zeren kendu nahi dizkiote anfas antolatzen zituzten oporrak. Esango duzu ez, oporrak, ez dakiz ere ez dain garrantzitsua, baina, klaro, pentsa, dependentzia handia daukan familiak edo, ez, pertsona bat dependientea daukan familiak, anfaseko antolatzen zituen oporra hauekin, denboralditxo batean, egun batzuetan, aste betean, ez dakitzen ba denboran, eramaten zituzten, ba, mutil hauek, eramaten zituzten, ba, ez dakit, ondartzara edo, ez dakit nora eramaten zituzten, horrek, supozatzen zuen, pixkat lasaitasunarekin, eta pizkatez osasun ematen zion, ez? Adibidez, esaten du hemen, ba, esaten zi, bueno, informazio baten ikusi bala hortik, ba, 14 mutil ume eta neska, 8 eta 15 urte artean, ba, mugimendu eta behar izan handia dauzkate, laguntza behar izan, eta karo. Oraindik ez dakit egongo diren oporra hauek, udako oporra hauek murrizketak ere jasatzen ari direlako, batez ere, ez, ba, politika sozialetan holako murrizketak jasaten ari direlako. Entzungo dugu nire burutik, nire burmuinetik zer esaten zuen mutil honek. Pues ellos pagan para conseguir de todo. Y el jueves de la huelga. Ostegunean huelga, bai, gaur greba daukagu, greba orokorra. Eta mutilonek esaten zidan bezala, bueno, esaten dut mutilonek, bueno, naiz eta oso garbi ez izan, ikustut hanfasen egiten zuela lan, ze egiten zuen lamotagatik, edo berak pixkat konstientea zen edo dagoen egoeraz. Bestetik ere, esan dugu beti gazteen egoera, ez? Gazteen egoera nolakoa den. Ikusiko dugu agurek zer esaten duten. Para mí, sí. Sirve para lo que ha servido siempre. Para joder morcilla al obrero. Adiós. Badauzkagu asko, ez? Jendeak edo opinio asko, larregi jendeak horri planteatzen duelako, berak ikusi entzungo du berriz zer esaten duen. Para mí, berarentzat bai. Sirve para lo que ha servido siempre. Pa joder morcilla al obrero. Eta zergatik ba. El morcillo del obrero. Bai. Dos días. Sí. Porque el día que no trabaja. Sí. El día que la corresponde el domingo, la parte que le ponen, tampoco sí. Se lo dan. Y si vas tan cabezones que os vais de huelga. Ahora, ¿sabes para quién es eso bueno? Para los representantes de los sindicatos. Que viegan, guardan fiesta y cobran. Ay, ay, ay. Hori da, berak pentsatzen zuena, zer pentsatzen duzuzuk gaurko egun hauetan, iepakotxea, gaurko egun hauetan erratiaren funtzioa, erratia horretarako dago, holako egun garrantzitsuetan, komunikabide alternatibo, komunikabide herrikoietan, hemen dago, gure erantzunkizuna, jakitea non dagoen balantza politiko eta sindikatuen koiendeen opinioa beti komunikabideetan edo kaleko jendea eta herriaren iritzia. Agure honek esaten zuen greba txarra dela, beti txarra izan dela langilaren poltsikoarentzat eta oberen edo etortzen zaizkiona sindikatuko jendea dela, mesedez daukazu Berriozar Irratiko telefonoa deitu eta zure eman ezazu zure iritzia hau delako. Taxi. Pues el motivo es de que nos van a dejar, sobre todo a los hijos, nos van a dejar en la puta calle. Y esto trae mucha cola para el día de mañana. Nosotros estamos salvados ya, pero los hijos... Gazteak edo, semeak, baguadako Don Ibane auzoko gizon honen preocupazio edo, bere semei, nolako etorkizuna etortzen zitzaien, ez? Askoren, askok esaten dute, eta adibidez, entzungo dugu gazte batek zer esaten duen, zer pentsatzen duen? Pues, bueno, el jueves ir a las movilizaciones que haga y, bueno, mi situación laboral ahora mismo, pues es un contrato mercantil, toda comisiones, donde al final no tiene ninguna seguridad ni nada, entonces, pues, ir a las movilizaciones y ese día no trabajar. Ez du lan egingo, lagun honek, komisiora lan egiten du, contrato mercantil, guztia komisioetara saltzailea da, komertziala da bera, eta holako kontratuak bata besteren atzetik ari da kateatzen edo. Kontratu prekarioak, merkantilak esaten duen bezala, praktika, inoiz bukatzen ez diren praktikak, fijo, diskontinuo, delakoak, eteteak, gazte hon egoera, ez da. Eta zer esaten dute langabetuak? Estoy parado y ante esto la única solución es salir a la calle. Kalera ateratzea hori da berak esaten duen, bera, dagoela soluzio bakarra edo. Langabetu gehiegi dago hemen gurean eta langabetu askok ere ez dute batere argi edo batere argi ikusten zen izan daiteken aterabidea. Parados de larga duración hori esaten dute erderaz, ez? Adibidez gure lagunak hitz egiten zuen gazte honek, ba azken aldian darama azkenengo urtean edo lan egin ditu 6 hilabete eta bere perspektibak ez dira bateronak bereari gustatzen zitzaionaz edo lan egiteko aukera gutxi dauzka. Claro. Bai. Kaleratuak, ez? Kaleratu, hainbeste jende kaleratu dutenak. Nire amari ez bainan esan zuen fiuf ez zela trabajadore bat ezakize klasikoa zeren despeditu diote klaseko baten, bueno, liburutegiko klase bat eta despiditu diote denak beste pertsona batzuk aurkitzeko. Aurkitzeko, kaleratu gehiegi egonda ere, eta gaur egungo erreforma laborala aurrera jarraitzen badu, aurrera joaten bada berriro, kaleratuak, jendea kaleratzea asko zerrazagoa izango da, ba, enpresariaren eskutik jarriko delako guztia eta eskubide langileon eskubide guztiak zapustuak geratuko direla. Lab sindikatuak esaten duenez, azken lan erreformarekin enpresari botero osoa emango diete. Eta langileokin ez dute behar ezer adostu. Laben ustez, horrek bakarrik miseria ekarriko digu, gure lan baldintzak kaskartuko direla eta joldatak jaitsiko direla. Gainera, horrek ez du enplegurik sortuko. Enpleoa sortzea, politikariei betetzen zaie hau askotan enpleoa sortzerena. Zer esaten dute ba, enpleoari buruz edo kaleratuei buruz ere Barainen gume hauek? Nolari diren, gauden krisisean, ari dira despiditzen jendea del trabajo eta ari dira egiten greba zergatik, nahi dute lana izateko diruet. Bai, izan daiteke esplikazio bat edo, zergatik jendeak ari den lan egiten, pentsa 6 urte, 6, zazpi urtetako ume baten logikan edo, hau izan daiteke argi dago, behar dirua beharrezkoa dela, olako gizarte batean gutxiko gara bera aurrera ateratzeko, lana ere beharrezkoa dela, argi dago ere berari gabe ere bizi daitekela, baina beno, eta berarentzat hori, oso argi zeukan, ez? Baina adibidez planteatuko dugu gauza bat. Zer gertatuko litzateke ume hauei planteatuta? Zer gertatuko litzateke murrizketak zure etxera ere ailegatuko balira, familia askok bizi duten egoera, murrizketak ailegatzen direla beren etxeetara, eta zer moztuko zenuke zure gastuetatik edo zuk kontsumitzen dituzun gauzetatik? Zer izango zen lehenengoa edo zer izan da lehenengoa kendu duzuna? Nik ume batzuei galdetu nien, zuk zer esaten duzu? Badaukazu telefono bat Berriozar irratira deitu dezakezu eta hemen taxi gidariak erantzuko dizu Rodolfok. Txutxeak eta txorradak eta gauza guztiak. Txutxeak eta hori da. Bueno, gauza guztiak, ja, azkenan esan du ez. Bueno, gauza guztiak igual ez lituke kenduko, baina txutxeak eta txorradak. Txorrakeriak edo kenduko lituzkela albak. Antxoengo albak. Eta antxoengo amarak zer kenduko luke? Bai. Txutxerietan. Bai. Adibidez. Ba, album kromotan eta hori. Bai, kromotako albumetan. Eta gauza horiek. Gauza horiek argi dago, umeek ere argi daukate zein denez, zein den premiazko, zer den premiazkoena, eta zer ez den premiazkoena. Janaria? Zerango da? Pues janaria jatea. Bai, argi dago, premiazkoa dela. Zu? Eta ropa. Janaria jatea eta ropa. Eta etxea. Eta etxea. Baina etxea ja dugu osoak. Ai, amigo. Eta zu gurasoik entzen badiete etxea? Zer egin gozen gurete? Ik al... Joan alaskar. Kaixo. Kaixo. Hor bisita bat izan nuen justo momentu horretan. Itzaitan nintzela, lagun bat agertu zen. Eta justo moztu zuen ume hauek planteatzen ari zirena, esan dugu murrizketak, kaleraketak, lan erreforma, etorkizun falta, eta beste faktore bat dago ere, beste hainbat faktore, beste hainbat arrazoi, desauzioak, jendea bere etxetik botatzea, ezin izan dutelako hipoteka krudela, ordaintzen jarraitzea, eta bitartean gero banketxeek dituzten zorroiek saltzen dituzte beste pirata batzuei, zor horren 10%-ko salneurrira, eta pirata horiek berreskuratzen dute zor hori ehuneko kostate den 110%. Eta agureak. Zer esaten dute agureak? Taxi! Taxi ze esaten dute? Ves cuando se hace una tortilla que se le da una vuelta. Pues ahora le han dado tres o cuatro. Hiru vuelta, hiru bira eman dizkiote tortillari. Tortillari hiru bira eman dizkiote. Lan erreformarekin. 50 edo urte askotan lortutako eskubideak ez aldira orain atzera joaten. Baldauka zentzurik greba honek? Pues claro que por no va a servir. ¿Para qué va a servir? Pues para ver si buscan un trabajo. ¿Sí? Oye, pues para mejorar la vida. Escucha, ¿que para qué? Pues para que se den por culo y que busquen trabajo, jornales. Bueno, Paco Chaverrido, erotzen ari da. Lan bat bilatzeko, bueno, gizon honek grebak sentido edo grebak justifikatu dagoela bazeukan argi. Gero beste opinio batzuk zeuzkan pixka bat arraroak, baina ikasleak. Haupa, ni Opa. Ikaslea naiz, bai? Batxiergokoa eta ostegunean grebara joko dut, pues etorkizun duin bat izateko. Duela ordu bat, duela urte bat, ordu bat, esa, komunikatu dutenez, Corte Inglesa, Iruñeko Corte Inglesa, itxia dago, 10 karga edo egon dira, duela ordu bat, gaude orain, 12ak laurden gutxiagotan, 11ak laurden gutxiagotan edo, Corte Inglesa itxita. Bestetik etxarrean anatzen eta San Donato Andramari ikastetxean 140 ikasle egon badira ere. A ber. Iaia ez da joan ikaslerik San Donato etxarrin. Berrehun pertsonako pikete baten aurka, polizia forala kargatu du Donibane auzoan Iruñean. Ensantxeko komertzioa iaia geldi dago 180%. Donibanen 180%-a ere. Hori izan da ateak ireki webgunearen azken boletina. Eta ni Rodolfo itzultzen naiz eta kaleko jendeari jarraitzen diogu ematen abotsa. Zer gertatuko litzateke murrizketak zure etxera ailegatuko balira edo ailegatu baldin badira? Zergatik diru gutxiago, nola esaten da aurrar euskeraz? Aurreztu gehiago eta horrela buzu dirunge gehiago. Aurreztea oso zaila da, beinat, antzuengo beinat, oso zaila da aurreztea kriston hipoteka handia baldin baduzu, itotzen zaituena. Argi dago bestetik inorez dela obligatzen kriston hipoteka altuak hartzera, baina lehen ere bankuek ematen zituzten hipotekak eta orain ez, horren naiz ere nik sartuko taxi gidari xume bat naiz, baina zu komunikatu nahi baduzu Berriozari irratiarekin telefonoa daukazu eta zure abotsa entzungo da zuzenean. Zer ingo duzu ostegun honetan? Beinat, naiz eta ostiralean duten entrenamendua. Ah, oso ondo entrenamendu. Beinat, naiz eta egingo... Bai. Bueno. Oier, naiz eta ostegunean kaka egingo du. Seguro kaka egingo dugula, hori guztiok. Behar izan fisikoak ere, beharrezkoa dira egunero egitea. Hori ez dizugu, ez esango Oier jauna. Kaka egitea beharrezko da, gauza basikoenak egin behar direlako, gero bagun batek horrek ez duelako, pairatzen duelako, baina irakaslea baldin bazara adibidez, zer egingo du irakasle honek? Lanean nago, bai? Irakaslea naiz, bai? Eta ostegun honetan greba egingo dut, uste dudalakoz, ez badugu orain greba egiten, hemendik aurrera kenduko dizkigutela dauzkagun eskubide gutxi baldin badauzkagu, pues gutxiago izango ditugu eta horregatik ostegunan greba egin behar dugu. Horren irakasleo majo honek esaten zuen beste bezala edo gaur ez badugu greba egiten, gero gure langileon eskubideak ero murriztuak izango dira. Zer esan, zer esaten du badago jendea ez daukana iritzi hori? El que dice que va por la idea, le digo que es mentira, que va por dinero. Diruarengatik edo ideologiarengatik balzoaz grebara. Hemen daukazu telefonoa, kontaktoa. Zure iritzia emateko. Besteak zer esaten du? Behar zerbaitetarako balioako aldu greba hau? Nada. Nada va a servir. No creo, no creo. ¿Crees tú? No creo que no. No. Y entonces, ¿tiene sentido hacerla, no hacerla? Hombre, por tener sentido, sí. ¿Entiendes? Bueno. Pero que yo creo que... No sé, como todas las huelgas, ¿sabes qué? Grebak. Pero bueno, hay que hacerla. Bueno, behintzat azkenean, emakume honek naiz eta pentsatu, ez duela zertarako balio, berak pentsatzen du, behintzat egin behar direla grebak. Beno, ezakit. Zuk no ezer ustal duzu, beharrezkoak direla grebak, justifikatua aldagoela greba hori, greba hau barkatu. Zer ingo duzu ostegun honetan? Ba, ni langilea eta ikaslea naiz, biak egiten ditut, eta greba egunean greba egingo dut bai langilea naizerako eta bai ikaslea naizerako. Daude arrazoi soberan greba egiteko. Zer izan daiteke, arrazoi horietako bat lan erreforma izan aldaiteke, langileon eskubide gehienak aldatzen edo zapuzten dituen lan erreforma honen kontra, zer esango zenioke edo gobernuko presidenteari lan erreforma hau aurrera eramaten duen jendeari? Zeren nire amak esaten dit. Eta telebistan ikusten dudala. Eta zure amak zer esan dizue? Ez despeditzeko. Eh? Ez despeditzeko ez... oporrak izateko. Opor gehiago izateko. Ez que... Zer eskatzen dute? Zer dakizu? Ba, ez que nire amak esaten dit. Ba, joaten dira huelga egitera, ba, a ver, ba, ito gine, gara txeko. Eta, zuek zer eskatuko zen? Ah, bai, joaten dira protestatzera zenen, ez daude oso kontentu Rajoyrekin eta joaten dira protestatzera. Joaten dira, ez daudelako konten. Bueno, hori esaten du, Rajoyri protestatzen diotela. Ni bitartean, irrati pixkat jarriko dut, ez? Ei, irratia esan dut. Eta ea berriozari erratiak zer jartzen digun. Zer jartzen digun berriozari erratiak. Ea besti politen bat jartzen digun. Oh! Ah, ustuta du bai. Bai, ezautzen duela, ezautzen duzu abesti hau, gozatu! arrazoiak. Sobera daudelako, oraindik denbora duzu etxetik ateratzeko, eta zure eskubideak aldarrikatzeko, tren hau geldituko dutela dugulako. Hei! Berriak ailegatzen zaizkigu. Berriztar irratiko estudio da. Ateak ireki webgune tik. Tikete jendetsua Iruñeko alde zaharrean, dena itxita, unkigarria benetan dela esaten digute. Ateak irekiko webgunetik. Iruñeko Manira ailegatzen ari den jendea esaten du. A ber, itzuliko gara berriro hemen, ateak irekitik kalera, Stop the Train entzun ondoren boletin honetan, boletin informazio boletin honetan, zutabea burua, alde zarrera ari gatzen ari den zutabea, zutabearen burua, Santo Domingon dauka burua, eta Buztana edo, Matesan dauka, asike oso jendetsua izan da, Arrotxapeako zutabea, hau da, burua Santo Domingon dauka, eta azkena Matesan, hau da, oso handia da zutabe hau. Txantre Arrotxapeako zutabea, 2000 bat pertsona Gaztelu plazarako bideran. Tafaian, Labek esaten du, Tafaiako Mabel Labeko kideak esaten du, arrakasta izan duela grebak, arlo gehienetan. Eta inoiz atxikiko, atxiki ez diren enpresak ere, atxiki dira gaurkoan. Hau, entzun duzue. Iepa. Entzun duzue. Ateak ireki webgunetik azkenengo boletin informatiboa. Ari da jendea hurbiltzen, oso minutu gutxi geratzen dira. Gaurko manifestaldia, ondi goizeko manifestaldia ondirako, 12etan Gaztelu plazan izango da, eta beste lekuetatik ere dauzkate, beste sindikatuetatik deitutak ere, gogoratu arratsaldeko 7etan ere dago manifestaldi jendetsua, sindikatu eta kolektibo sozialetatik deituta, eta hemen taksian, grebaren azken, beti, ez gaude inoiz normalean aktualitatearekin, baina gaur bai, baina gaur izan daiteke beste egun bat, baina batez ere jendeari galdetzen. Ez politiko, ez sindikatuko jendeari abotsa ematen, guk langile ikasle zaharrei ematen diegu beti abotsa. Adibidez, gizon honi. Yo lo que sí sé una cosa, que el que tiene dinero, lo tiene para aumentarlo, no para perderlo. Y el que tiene dinero y se lo joden, como le pasó a Simón. ¿Eh? A ver quién se lo ha dado. Bueno. Y a ver dónde está Simón. ¿Dónde hago Simón? ¿Nor de aquí? Zertzen, Don Simón, Simón Santa María. ¿Nor izango da? Simón hau. Ba, ez usteot, Simón mago bat zela. Bibliako Simón bat, ez dakit zudakizun pixkat, historia honetaz, diruari buruzko mito bat edo, representatzen duena Simón hau. Ba, Bibliako historiak esaten duen bezala edo, Pedro eta Juan izan ziren bidaliak Samariara, eta Simón honek izan zela bertako errege bat, edo etxizero mago bat, edo Pedro eta Juan hauei dirua eskaini zien, ba, besteak edo, evangelio edo, bueno, helarazteko. Azkenengo boletinak, Laben arabera 3000-4000 pertsona daude burlatako zutabean. Bi pertsona izan dira apaleatuak. 4000 pertsona Barainainetik, Barainengo zutabean. Ateak ireki webgunetik gaur ari gara hemen taksi, gure taksian, gure azkenengo teknologiak erabilita animatzen eta ikusten enbeste iritzi ezberdin. Gure denbora ere bukatzen ari da, baina ez dugu utziko mundu guztiaren iritziak edo entzungo ditugula. Bali galdu greba zerbaiterako? Pues claro que por no va a servir. ¿Pa qué va a servir? Pues claro que sirve, ¿es? Gizon honek esaten duen bezala. Eta gizon honek adibidez zertan lan egin zuen? Uy. Entonces no enseñaban en la obra, hoy a dónde? Albañil bat izan zen, albaitaria. ¿Dónde no van a enseñar? Si hoy cogen a cuatro y le piden a cinco. Y antes lo enseñábamos nosotros mismos. Porque cogía, venga, un peón. Oye, lo enseñaba a trabajar, a fontanero y a todo. ¿Es que te va a llevar a la trena? A la trena ez dut eramango, ez dut eramango inora nahi duzun, nirekin bazatoz nahi duzun lekura joango gara. Adibidez, Komisiones eta UGTek deitutako manifestazioa horren esaten dute milaka pertsona Merindade plazara hurbildu direla. Hori da azken momentuko berriak hemen datorkizunak, hemen ematen dizkizunak, taxiko boletin honetan. Ze, goizeko 12 minutu bat gutxiak dira eta gure denbora bukatzen ari da. Oraindik ez dugu ezta zutaberik ezta jenderik aurkitu, baina entzun ditugu abots pilo bat. Zerbitzu minimoak egiten ari den pertsonak, alde bateko pertsonak, beste aldeko pertsonak, ikasleak, irakasleak, langabetuak, agureak, umeak. Adibidez, badago, ez dago bakarrik hiriko jendea, badago ere herrietako jendea. No sin trabajar, joder. ¿Y en qué? ¿A qué le dabas? En todo. Sí, pues en la huerta, se andaba en la huerta, y ahí pues en los campos y ahí para arriba. ¿Y por qué trabajabas? Yo no soy de aquí, ¿eh? ¿De qué? Yo soy de Oroz Betelu. Oroz Betelukoa zen, eta azkenengo jarraitzen ari gara. Azken momentuan ere, ateak irekin, Barainenen esaten dute, txinatarrak ere itxi egin dutela hemen Berriozar irratian zuzenean. Bar txinoak ere itxi egin dute Barainenen. Bo, ni pasa nahi zenean, Barainenetik orain gaur gozean bueltatxo bat ematen, nola ambientea zegoen ikusita, ikusi dute txinatar restaurante bateko langileak, ezagunak, ba hor zeudela paseoan, bueno, igual mobilizazioetara ez zijoan, zijoaten, baina behintzat, lana ez zuten egin edo, nola esan. Taxi gure denbora bukatzen ari da, ze ez dugu aurkitzen non dagoen. A ber, zertarako da? Karo, berak esaten zuen herriko jendeak ere, ez? Bera Oroz Betelukoa zen, eta hori da beste errealitate bat ere. Yo he intentado, pues, ahorrar una perrica cuando he podido. Pero claro, es que los hijos es imposible. Y van a echar, yo creo que va a haber pocos que acaben los 35 o 40 años, porque van a empezar muy tarde a trabajar. Y vamos, que esto va al carajo. Al carajo, bal dijo Augustia, zura botxa entzun nahi dugu, baina bestela zura botxa kalean. Hau, oraintxe da momentua, goizeko 12, orain nera botxan zuten baldin bazaude animatzen zaitut kalera joatea. Orain delako momentua, gure eskubideak, langile bezala gure eskubideak aldarrikatzeko. Berak esaten zuen, perrika batzuk jabaz euskala aurreztuak, baina gazteak, zer ingo dugu gazteak, ez? Gure denbora bukatzen ari da. Eta abesti honekin hasiko gara agur esaten. Jarriko dut irratia momentutxo batean. Bueno, bai, itxungo dut pizka bat. Bueno. Animo. Eta zubitartean beste norabidean, eta zubitartean. Frantzia, Azia, Frantzia, Azia, Azia, Frantzia, Azia, Frantzia. Ez importa, zure norabidea zein den, zuk benetan norabide horretan sinesten duzun enean. Gaurko denbora agortzen ari zain gu, ni langilea naizelako ere taksi gidaria naiz, eta Iruñera nijoa nire eskubideak defendatzera. Honaino ailegatzen naiz kale hau, azkenengo aldiz begiratzen dut ze banijoa. Eta beste aldean hor sentitu zaitut, eta ez bazunde hor kalean zaudela esan nahi du. Beraz, lasaiago uzten didazu ere alde horretatik. Agur. Taxi. Taxi. Taxi. Berriozar irratia. Berriozar irratia. Taxi programa entzun duzu. Has escuchado el programa Taxi Hoy, programa especial y a Sprint, dedicado en exclusiva a la huelga general de hoy, jueves 29 de marzo. Gaurko grebarik buruzko programa berezia egin dugu, beti programak bereziak dira, eta honekin ezten dugu Mike Kinofa, que nos vamos, que nos vamos. Ay, ama. Qué trancazo. Imposakete IES, esaten diegulako. Guk inposatzen dugu gure ahotsa. Stop da train, tren hau, erreforma laboralaren eta zapalketa eta murrizketa guzti hauen trenari, trena geldituko dugulakoz, kalera ateratzen gara gure eskubideak aldarrikatzera langile bezala. Taxi programa, taxi programako Rodolfok, dela taldearen batez ere, taldea formatzen duena edo, eskerrik asko egin eseman nahi diot Burlatako Adrian eta Josebari, kuñetan laguntzeagatik, Baguadako agurei parte hartzeagatik. Antsuengo lagunei, Barainingo umeei, Zizurrekoei, Sarrigurenekoei eta guzti hauei esaten diegu. Ui, ui, ui. Esaten diegu. Ui, ui, ui. Uy, uy, uy, esaten diegu, uy, uy, uy, de eso una burrada. Una burrada de gente. Adibidez, una burrada de gente izan da falta izan dena sanduzeleiko ikastolan, ikastetxe publikoan, lareunda ber lauro geita lau umeetatik bi baizik ez dira agertu. Gaurko informazioa zuzenean atera izan dugu, atera ateak ireki webgunetik. Zuzenean ematen ari bait dira komunikabide herrikoi eta alternatiboen, nire ustez beharra delako greba honen egunez egunerokoa, minutu minutukoa. Twitterren ari dira ematen, oso interesgarria sematen ari dira mundu, vamos, ematen ari dira zuzen zuzenean jendeak egiten ari diren, jendeak egiten ditugulako komunikabideak, guztiok egiten ditugulako komunikabideak. Don't hate the media, become the media. Ezazu gorrotatu komunikabideak. Bihurtu zaitez zu ere komunikabide. Eta honekin, gure making ofa ere agurtzen joan barko gara pare bat ontakeriekin. Con el número 8, bañat, es que recasco bañati. Eta olako Rajoy da torrela. Bere reformarekin geldituko dugu, geldituko dugu elako trena obere. Oma pasamos hambre que cabrón un puta. Geldituko dugu lanko. Erreformao bestela, berak esaten duen bezala. Vamos a pasar más hambre que carracuca, esaten duen bezala. Agure honek. Jodido. Hombre, más que jodido. Jodido pasatuko dugu lanko, más que jodido pasatuko dugu lanko. ¿Y esto para qué? ¿Y esto para qué? No, pues nada. Pero hombre, hambre. Pues. A mí déjame de tonterías. Déjame de tonterías. Eta honekin agur esaten dugulako, nik ere kalera ni jolo ni joalako oraintxe bertan. Goizeko 12ak dira, gaur martxoak 29 da eta hau taxi izan da. Eskerrik asko eta kalean ikusiko gara. Y también adiós, chao y adiós tontos.